Toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en wij voor hem. En één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Maar, staat er in vers 7, niet in allen is deze kennis. Want sommigen die in hun geweten tot nu toe niet los zijn van de afgod, eten het vlees als afgodenoffer en hun geweten dat zwak is wordt bevlekt. Voedsel nu brengt ons niet dichter bij God, want het zij dat wij eten, wij hebben daardoor bij God geen overvloed. En het zij dat wij niet eten, wij lijden daardoor bij God geen gebrek. Maar let erop dat deze vrijheid van u niet op een of andere manier een aanstoot wordt voor hen die zwak zijn. En zo gaat dit gedeelte verder. Hoofdstuk 10 werd toen ook nog gezegd tegen mij, Jack, maar hoe gaan we dan om met hoofdstuk 10 uit 1 Korintiërs? Vers 23 ga ik dan lezen. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt en u wilt naar hem toe gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Indien echter iemand tegen u zegt, dat is een afgodenoffer, eet het dan niet. Omwille van hem die u dat te kennen gaf en omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. Luisteraars, ik heb deze Bijbelgedeeltes heel bewust voorgelezen, omdat ik geconfronteerd werd daarmee. En Jack, een afgodenoffer is toch niets en alle dingen zijn geoorloofd. En we danken God voor het eten, we zegenen het eten en dan is er geen probleem. Nou, deze dingen ga ik in een aparte studie en dat zal ik doen. Ik weet niet of dat nummer 8 of nummer 9 wordt, afhankelijk van hoe ver ik vandaag ga komen. Ga ik hier uitgebreid op in. Dan ga ik 1 Korintië 8, 9 en 10 met u bespreken. En ga ik laten zien dat wat hier staat absoluut niet ingaat. Maar juist bevestigend is voor dat wat er in Handelingen 15 staat over het eten van afgodenoffers. Maar ik vind het wel een terechte vraag. En ik moet u zeggen, ik heb hier ook mee geworsteld. En ik ben blij en dankbaar dat uiteindelijk ik door studie er nu uit ben hoe ik dit precies mag en moet lezen. Nou, dan hebben we ook over het onderwerp ontucht gehad. Dat hebben we gezien. Nou, dat is dus niet een gebod. Nee, dat is een principe. En dat staat voor een heel aantal geboden uit Leviticus en wat hiermee te maken heeft. We hebben dus afgelopen keer aangetoond dat het gebod of instructie van seksuele immoraliteit of ontucht meer inhoudt dan één regel, maar een paraplu is van geboden uit de Torah. We hebben toen onder andere gesproken over gemeenschap tijdens de menstruatie, maar ook andere zaken. En terecht werd er ook opgemerkt over, je hebt pedofilie niet genoemd. Nee, er zijn heel veel zaken die ik niet genoemd heb. En het probleem is, als ik over alle details inga, dan zal deze studie nooit eindigen, maar continu doorgaan. Misschien interessant, maar het kost me een hoop tijd. En ik wilde eigenlijk gewoon deze zaken met u gaan bespreken. Nou, het is toch wel heel belangrijk, luisteraars, om te zien hoe staat Paulus eigenlijk erin. Ook door de versen die ik net las uit de eerste brief van de Korintiërs. Het lijkt namelijk dat Paulus, als hij zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig, dat lijkt in te gaan tegen het feit dat er dus een principe is afgesloten. Dit zijn de regels, hier moet je je aan houden. Hoe stond Paulus daar nou in? Hij leek een beetje daar te schipperen. Tenminste, is dat zo. We gaan eens naar Galaten 2. En daar lezen we in het tweede hoofdstuk en het eerste vers. Daarna ging ik na verloop van 14 jaar weer naar Jeruzalem, samen met Barnabas, en ik nam ook Titus mee. En ik ging op grond van een openbaring en ik legde hun het evangelie voor dat ik verkondig onder de heidenen en afzonderlijk aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet misschien te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij een Griek was. En dat terwille van de binnengedrongen valse broeders die waren binnengeslopen om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespioneren, om ons tot slaven te maken. Wat lezen we hier in Galaten 2? En ik denk dat we dat ons heel erg goed moeten realiseren wat Paulus hier zegt. Paulus gaat naar Jeruzalem, waar een aantal jaren daarvoor dat Jeruzalem-convenant, dus die vier principes, die vier geboden, zeggen sommigen, maar het zijn vier principes, die zijn daar opgelegd aan de heidenen. En wat zegt Paulus dan? Hij zegt dat hij er naartoe gaat en hij ervaart een spanning. Want als er in Jeruzalem zegt Paulus, we zijn het niet met je eens, dan zal als het ware, en dan is misschien een verkeerde uitdrukking, maar zijn kaartenhuis instorten. Dan zou alles wat hij gezegd heeft niet geaccepteerd kunnen worden. Hij moest daar de autoriteit ontvangen. Hij had die toestemming nodig. Hij zegt eigenlijk dat ik ben akkoord gegaan met wat daar staat. Ik kan daar dus nooit en nooit tegen ingaan. En dat is zo belangrijk om te beseffen dat Paulus ziet dat als de leiding, zeg maar, van de Messiaanse beweging in Jeruzalem zegt tegen Paulus, Paulus, we kunnen niet akkoord gaan met jouw leer, dan heeft Paulus een probleem en weet dat Paulus niet meer verder kan gaan. Dus dat is wel heel belangrijk dat Paulus hier dat zomaar zegt en dat die principes ten alle tijden blijven staan. Dus op het moment dat u en ik wat anders lezen in de schrift, moeten wij ons afvragen, oké, het mag nooit ingaan tegen Handelingen 15, hoe moeten wij het dan lezen? Hoe moeten wij het dan begrijpen? En ik geef u toe, Paulus is niet makkelijk. Paulus is soms een lastige schrijver, lastige zinnen, komma's, alles. Dus het is allemaal niet zo heel makkelijk. Nou, we gaan vandaag dus kijken weer naar Handelingen 15. En dat is de derde en het vierde gebod wat daar staat. En dat is, ik ga nog even lezen, Handelingen 15 vers 19... Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen, maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is. Nou, daar hebben we dus de afgelopen keer over gesproken van ontucht. Dan staat er van het vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf. Die twee zaken die hebben we nog niet besproken en die gaan wij nu met elkaar bespreken. Dan staat er nog in vers 21, in haast elke stad wordt de wet van Mozes, immers al sinds mensenheugenis verkondigd en op iedere sabbat in de synagoge voorgelezen. Wat duidelijk laat zien dat er de mensen dus naar de synagoge gaan en men verwacht, dit zijn de vier standaard eisen, maar de rest zul je nog horen en zul je onderricht over krijgen in de synagoge. Nou, het eerste. Waar we vandaag over gaan hebben, dat is van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf. Nou, vlees waar nog bloed in zit, in sommige vertalingen staat er van het verstikte. Het zijn twee verschillende onderwerpen, verschillende aspecten, maar eigenlijk hebben ze te maken met hetzelfde onderwerp. Nou, de meerderheid, als we gaan kijken van vlees waar nog bloed in zit, en in de MBG staat dus van het verstikte. De meerderheid van de Bijbelleraren gelooft dat hier bedoeld wordt dat het een verbod betreft tot het eten van vlees wat niet kosher geslacht is. Vlees wat verstikt is verwijst naar vlees namelijk wat niet op de juiste wijze is geslacht. Kosher geslacht is shechita. En sommige vertalers zijn wat in verwarring geraakt door het negatieve gevolg wat er geschreven is. Maar het heeft te maken met eigenlijk een heel positief gebod. Dat komt uit Leviticus 17 vers 13. Iedereen van de Israëlieten en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die wilde dieren of vogels die gegeten mogen worden tijdens de jacht vangt, die moet het bloed van het dier eruit laten lopen en het met aarde toedekken. In de Mishnah staat dat het gebruik van het woord verstikte wijst op een onjuiste manier van slachten. En dan is daarbij gebruikt een bot of een stomp voorwerp om het dier te doen stikken, om het dier te doen doden. Ook de Griekse wijsgeer Philo verwijst naar het gebruik van het woord verstikte en is het apocryptische boek de Didache en wordt ook eigenlijk op die manier over het verstikte gesproken. In het Jodendom heeft het gebruik van het woord het verstikte ook te maken met het verbod van bloed. Nou, de drie eisen die hier worden genoemd, voedsel wat niet is opgedragen aan afgoden, het verstikte en het bloed, hebben alles te maken ook met rein en niet rein voedsel. En dat wordt genoemd in de New American Commentary. En het vierde gebod gaat over het bloed. Ik moet u zeggen dat ik het heel lastig vind. Hoe ga je om dus met dat verstikte? Want eigenlijk houdt het dus in dat je alleen maar kosher vlees mag eten. En ik moet u zeggen dat ik daar persoonlijk mee worstel. Want hoe kom je aan kosher vlees? Dat is niet zo makkelijk te verkrijgen. En zeker nu met de actualiteit weer opnieuw in de politiek om het verbod om het koosjere slachten af te schaffen, te verbieden, wordt het nog lastiger en moeilijker. En hoe moet je daarmee omgaan? Hoe moeten wij dat zien, ook als gelovigen uit de volkeren? Ik moet u zeggen dat ik daar persoonlijk dus mee worstel, maar het staat er wel. Zo wordt het altijd uitgelegd en de eerste eeuwen zijn er voorbeelden dat vele gelovigen alleen maar kosher geslacht vlees hebben gegeten. Dat had ook te maken omdat je dan zeker wist dat het niet aan afgoden was geofferd, dat het allemaal rein was, dat het allemaal klopte. Dus dit zijn regels die dus in Handelingen 15 staan. En het verbaast mij eigenlijk hoe mensen soms het dan uitleggen van dat je alles mag eten, dat je alles mag nemen wat je wil. En dat heeft alles weer te maken met natuurlijk dat visioen van dat kleed met al die reine en onreine dieren naar beneden kwam en uitgelegd wordt in het algemeen. Je mag dus alles eten, terwijl uiteindelijk Petrus het helemaal anders uitlegt dan dat. Dus we moeten begrijpen, luisteraars, als we dus over Handelingen 15 bespreken en als we horen en we net gezien hebben ook wat er staat in de schrift, dat Paulus terugging en zijn onderwijs als het ware ging voorleggen aan de raad, aan de leiding van de Messiaanse beweging toen. En hij wist, als zij niet akkoord gaan, dan heb ik een probleem. Dus die vier instructies die er staan in Handelingen 15 moeten absoluut van belang geweest zijn. En wij kunnen daar niet te licht over doen. Wij moeten alles in het Nieuwe Testament eigenlijk toetsen aan die vier begrippen. Gaat het er tegenin? En als het lijkt dat het er tegenin gaat, dan, opnieuw zeg ik het, dan opnieuw moeten we ons afvragen of we het goed begrijpen of dat we het goed uitleggen. En ik moet u zeggen dat als je gaat kijken naar de geschiedenis, dat vele Bijbelvertalers eigenlijk ook niet goed weten hoe ze hiermee om moeten gaan. En daardoor krijgen we een verkeerde indruk. Nou, ik ga toch even verder naar dat bloed. En het is misschien grappig als ik nu zou vragen aan u als luisteraar, wie van u heeft wel eens bloedworst gegeten? Nou, als ik zou vragen, steek uw hand eens op. Ik kan het natuurlijk niet zien, want het is een radioprogramma. Maar ik zou benieuwd zijn hoeveel van u nu zou zeggen, ja Jack, ik heb wel eens in mijn leven bloedworst gegeten. Wat is bloedworst? We gaan eens kijken. Dan pak ik even wat er op Wikipedia, op internet staat. Bloedworst is een worst, gewoonlijk bestaande uit een mengsel van bloed. Dan staat er tussen haakjes achter meestal van het varken, maar er bestaat ook runder bloedworst. Dan vet of reuzel, de smout, spek, kruiden en vulmiddelen. Rogge, brood, gerst en of havermout. Het is een bijproduct van de slacht en wordt traditioneel in de herfst gemaakt. Ik moet u zeggen, als ik dit zo lees, dan word ik al te plekken misselijk. Ik vind het echt te vies om. Maar ik heb het ook nooit gegeten om die reden. Niet uit principes, maar gewoon omdat ik het gewoon heel vies vond. En dat ik het daarom niet wilde. Maar dat is bloedworst. En ik ben verbaasd. Ik heb een aantal keren over dit onderwerp in gemeentes gesproken, dat heel veel mensen hun vinger opsteken. Ik heb wel eens bloedworst gegeten. Hoe kunnen wij dat dus rijmen als er staat in de Handelingen 15, wat voor Paulus zo belangrijk is, dat we ons moeten onthouden van het bloed? Is dat niet apart? Dit heeft trouwens ook alles te maken met de juiste manier van slachten. Shechita, kosher slachten. En die manier van slachten, die gaat terug naar de berg Sinaï. Ik zou met u willen lezen Deuteronomium 12 vers 21. En ik weet het is lastig als je natuurlijk zit te luisteren naar de radio en al die teksten komen voorbij. Toch wil ik laten zien wat het woord van God uiteindelijk zegt. Vers 21, Deuteronomium 12. Wanneer de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen, ver van u vandaan is, dan mag u van uw runderen en uw kleinvee die de Heere u gegeven heeft, slachten zoals ik u geboden heb. En u mag ervan eten binnen uw poorten naar het volle verlangen van uw ziel. Volgens de Joodse overlevering betreft het hier, luisteraars, dat God heeft verteld hoe er geslacht moet worden. En dit is door de mondelinge leer overgeleverd. Dus als je dan leest in vers 21, slachten zoals ik u geboden heb. Dus zij zeggen in de Joodse overlevering, God heeft verteld exact op welke manier er geslacht moet worden. Het woord slachten, volgens de Hebreeuwse geleerde Jefferty Degay, in het Hebreeuws is tzavach. En dat verwijst naar het koosjere slachten. Namelijk, het koosjere slachten, dat is het doorsnijden van de keel. Trouwens, dat is niet alleen voor het slachten van de dieren voor de offers in de tempel. Er wordt steeds meer bewijs gevonden in oude kerkliteratuur dat de eerste gelovigen kosher vlees aten. Aan het einde van de tweede eeuw waren gelovigen uit de volkeren die hier nauwgezet waren in deze regels en die geen bloed namen en bijbels, kosher geslacht, zeg maar, vlees aten. Nou, net als we gezien hebben dat bij het eerste en het tweede van Handelingen 15, die tweede instructies, namelijk geen voedsel opgedragen aan afgoden en ontucht, staat dus ook nummer 3 en 4 voor een categorie. Als dus het verstikte betekent dat gelovigen alleen kosher geslacht mochten eten, wat betekende dat dan nog meer? We kunnen dan denken aan kosher producten. Zouden de apostelen op een subtiele manier de heidenen gedwongen hebben om de richting te gaan van het eten van reine producten? Dat is een vraag die we ons kunnen stellen. En er is nu ook weer uit die periode allerlei bewijs dat dit inderdaad gebeurde. In het boek De Didache is het volgende te vinden. En dan staat er het volgende: als je de hele last van de wet kan vervullen, dan ben je perfect. Maar als je dat dan niet kan, doe dan wat je wel kan. Nou, dat is denk ik heel duidelijk. En dat we de hele last van de wet niet kunnen, dat lijkt mij toch ook wel heel duidelijk. Dat kunnen we niet. Daardoor hebben we ook het offer van Jezus nodig. Maar dat wil dus niet zeggen dat we eigenlijk niets meer hoeven te doen. Want het is enkel en alleen genade. We hoeven ons niet meer aan regels te houden. Nee, dat betekent het dat dus niet. Nou, wat het voedsel betreft, staat er dan ook in dat boek De Didache: doe wat je kan, maar blijf weg van het voedsel wat opgedragen is aan de afgoden, want het is een aanbidding tot de goden van het koninkrijk van de dood. Kun je in hoofdstuk 6, vers 2 en 3 lezen van het boek. Nou, wat er staat, van de wet, en dan zeggen ze Yoke of the Lord, dat verwijst naar de Torah. En de Didache roept de heidenen op om kosher te eten en zeker geen eten wat geofferd is aan de afgoden. Kosher eten, dat werd gezien als ideaal. Maar er was ruimte voor degene die niet in staat was dat te doen, die de last niet konden dragen. In ieder geval was minimaal het verplicht om geen bloed te consumeren of vlees van dieren die zeker niet kosher geslacht werden. Nou, zijn het alleen, luisteraars, als we hier dus naar kijken, naar deze vier instructies of vier geboden uit Handelingen 15. Is dit nou het enige wat geldt voor de heidenen? Ik kan u vertellen, en ik denk dat u het met me eens bent, maar er zijn er bijbelleraren, grote bijbelleraren, die zeggen dit is het enige waar we aan ons hoeven te houden. En meer niet. En ik zeg u, dat is een leugen. Dat is absoluut niet waar. En ik ga u laten zien dat dat niet zo is. Maar buiten dat, de mensen die dit vaak zeggen, die moeten toch eens nadenken over deze vier zaken die er staan en wat dat inhoudt. Ik moet u zeggen, als je het goed tot je door laat dringen, en als je denkt bijvoorbeeld aan het eten van het vlees, dan kan ik u heel eerlijk vertellen dat ik worstel en mij afvraag of ik het op de juiste manier doe. En ik weet dat het lastig is. En ik heb ook niet zo gauw in die zin de oplossing. Maar als we het woord van God nauw nemen, kunnen we ons afvragen hoe moeten we hiermee omgaan. Wat adviseer je ons, Jack? Nou, ik zou zeggen, bid voor wijsheid hoe je hiermee om moet gaan. Sowieso zou het wel heel goed zijn als we wat zouden stoppen met vlees eten volgens mij. Want dat is ook niet meer het gezondste wat er is tegenwoordig. En in de tijd van de Bijbel werd er amper vlees gegeten. Dan was het maar één keer. Met de feesten werd het vaak alleen maar gedaan. En soms met de Sabbat, maar ook heel vaak dat men heel lang geen vlees at, omdat het gewoon veel te duur was. Dus u moet dat zich wel realiseren, dat het wel heel anders was. Denk er maar eens over na. En ik ga niemand zeggen van wat hij wel of niet moet doen. Ik zeg, lees het woord van God en laat u leiden door het woord van God. En bid erom. Nou, de vraag is, oké, Jack, alleen deze vier geboden en that's it. Is dat zo? Nou, we gaan eens kijken naar Romeinen 13, vers 9 en 10. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En dan vers 10, de liefde. Doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. De apostelen noemen dus in Handelingen 15 geen lijst met verplichtingen voor de nieuwe gelovigen die eigenlijk wel logisch zijn of voor de hand liggend. Galaten 5 vers 19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doet, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De wijzen van Israël hadden een soortgelijk statement. In de Tora staat, en daar verwijzen ze dan naar Leviticus 18, mijn bepalingen moet u houden. En dat verwijst naar zaken die, zelfs als ze niet opgeschreven zijn in de Tora, gezond verstand laat zien dat het geschreven moet staan. Bijvoorbeeld afgoderij, overspel, moord, diefstal en blasfemie. Nou, wat hebben we kunnen constateren? Dat de vier verboden uit Handelingen 15 een categorie betreffen. Zo betreft het verbod op moord. Dat betekent ook dat je geen losgeld mag accepteren voor moord of als je niets doet, als iemands gevaar in leven loopt, dat dat ook niet kan en niet mag. Maar ook bijvoorbeeld als we kijken naar diefstal. Diefstal mag niet. Dat zal iedereen van u wel mee eens zijn. Maar het is ook verplicht om het terug te brengen naar de eigenaar. Of op een juiste manier omgaan met een lening. En zo kunnen we nog een heel aantal zaken benoemen hier die niet in Handelingen 15 wordt genoemd, maar die wel degelijk bepalend zijn. Paulus wijst ook op het gebod kibbut avim. Dat is het eer uw vader en uw moeder. Hij doet dat in Efeze 6 vers 1 tot 3. Kinderen, staat er dan, wees je ouders gehoorzaam in de Heere. Want dat is juist. Eer je vader en je moeder. Dat is het eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Dat dit gebod door Paulus wordt genoemd, luisteraars, dat is erg belangrijk. Waarom is dat dan belangrijk? Omdat volgens vele belangrijke rabbijnen dit gebod niet verplicht gezien wordt voor de heidenen. Maar Paulus en de apostelen zien dit gebod wel degelijk als een verplichting voor de gelovigen uit de heidenen. Volgend voorbeeld is 1 Petrus 2, vers 17. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God, eer de koning. En hiermee verwijst Petrus naar de rabbijnse opvatting en hij gaat het zelfs nog uitbreiden van Leviticus 19, vers 32, waar geschreven staat, u moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan een oudere. We vinden dus in het Nieuwe Testament dat de apostelen verwijzen naar de positieve en de negatieve geboden uit de Tora. Denk aan roddel. Denk aan blasfemie. Aan Torastudie. Aan trouw zijn. En trouw blijven aan God en gastvrijheid. 1 Timotheüs 5 vers 17. Laat ouderlingen die goed leiding geven dubbele eer waard geacht worden. Vooral degene die arbeiden in het woord en in de leer. Want de schrift zegt, een dorsende os mag u niet melbanden en de arbeider is zijn loon waard. Dit verwijst naar Deuteronomium 25 vers 4. Een rund mag u niet melkorven als hij aan het dorsen is. Ondanks dat Paulus gebruikt dat gebruikt op een allegorische manier, is dit alleen te begrijpen als je beseft dat de gemeenschap waar Timotheus is ook beseft dat dit gebod letterlijk genomen moet worden. Alleen de toepassing laat zien dat het meer betekent dan alleen verkeerd om te gaan met de dieren, een os hier. Dan gaan we kijken naar heb uw naaste lief. Dat is echt zo'n gebod of een van de geboden waarvan je zegt, ja sorry, dit is zo logisch. Maar weet u, eigenlijk is dat speciaal bestemd voor Israël en niet voor de heidenen. Heb uw naaste lief is volgens de Joodse traditie bedoeld voor de Joden onderling. Het is Yeshua die de mensen uitdaagt en uitlegt dat dit geldt voor iedereen die in nood is. Om dat heel erg mooi te kunnen aantonen, hoe ik dat bedoel, dan moeten we eigenlijk naar Lucas 10. En Lucas 10, dat heb je in het gedeelte van de barmhartige Samaritaan. Vers 25, en zie een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij, dat is dus Jezus, Yeshua, zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naast als uzelf. En Jezus zei tegen hem, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar deze man wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is dan mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs, diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op naar zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is, van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. En dit verhaal, luisteraars, heeft dus te maken met het feit dat in het Jodendom er geleerd werd, heb uw naaste lief, dat geldt alleen voor je broeders. Als je dus beseft dat in het Jodendom geleerd werd dat alleen je eigen, ja, je naaste je lief moest hebben en niet een ander, en dat Jezus hier laat zien dat dit ook op een andere manier moet, betekent dus dat het eigenlijk veel wijder is, veel meer is. En Paulus benadrukt dit ook in het gebod, in Romeinen 13, want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Galaten 5, want de hele wet wordt in 1 woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En zo gaat het maar door. Er zijn heel wat van dit soort bijbelteksten. Een belangrijke tekst die hier ook mee te maken heeft is Leviticus 25, vers 35, waar staat, en wanneer uw broeder in armoede raakt en met lege handen staat, dan moet u hem steunen. Ook als hij een vreemdeling en bijwoner is, zodat hij bij u in leven blijft. U mag geen rente of winst van hem nemen, maar u moet uw God vrezen, zodat uw broeder bij u in leven blijft. U mag uw geld niet met rente aan hem lenen en u mag uw voedsel niet tegen winst geven. Dit gebod wordt niet genoemd in het Nieuwe Testament. Toch valt dit gebod onder de categorie, heb uw naaste lief, zoals dat geleerd werd in de tijd van Yeshua. Nou, het onderwerp geen rente vragen, het wordt niet genoemd in Handelingen 15. Toch, luisteraars, is er correspondentie gevonden dat dit gebod in de vroege kerk wel degelijk als een verplichting werd gezien. Clementius van Alexandrië schrijft dat het niet juist is om woekerrente te vragen voor het lenen van geld, maar dat het belangrijk is dat er gegeven wordt aan degenen die in nood zijn. Ook Tertullius en de Apostolische Constitutie spreken zich uit tegen het vragen van hoge rente. Met andere woorden, het lenen aan andere gelovigen, zonder dat daar rente voor te vragen, had een apostolische autoriteit. En er zijn voorbeelden in de literatuur te vinden dat in de middeleeuwen dit nog steeds werd gezien als een verplichting. Tot zover deze studie, luisteraars. En ik denk dat het goed is dat ik nu ga afsluiten, omdat ik nu het volgende toch ook als een geheel wil gaan vertellen aan u. We hebben nu eigenlijk laten zien dat de vier categorieën, de vier verboden uit Handelingen 15, wat echt door een aantal grote, ja, bekende bijbelleraar wordt gezegd, dat is het en meer niet. Dat het Nieuwe Testament wel degelijk laat zien dat er geboden zijn, verplichtingen voor de gelovigen, die rechtstreeks komen uit de Tora en die niet te ontkennen zijn. Alleen moet je daar wel op gefocust zijn en moet je dat wel zien. En soms ontbreekt daarvoor de kennis. Volgende week gaan we hierover verder met het onderwerp de Godvrezende. En hoe en wat wordt er nou eigenlijk van ons verwacht als gelovigen? En niet omdat we iets vinden, niet omdat we iets ervaren, niet omdat we iets denken. Maar wat zegt het woord van God? Dat moet onze leiding zijn en niets anders. En de Geest zal ons dan overtuigen ook dat het ook echt zo moet gaan gebeuren. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Dit was het 7e deel. Volgende week gaan we verder met het 8e deel. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël.

מילים של תקווה, מילים של שלווה ומילות אהבה. מילים של kemaim chayim mitoch There's a wind that blows from the holy wall that softens the stony heart and fills the soul. There's a wind that blows from his holy throne that causes the dry and bare to live. Oh Lord, oh Lord, come from the four. Radio Israël.nl. Het is nu 10:00.